ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਣ ਨਾਵ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀ ਪੀਰ ਵਿਣ ਨਾਵ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਟ ਮਨ ਪੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ آئی اور کیا کہی ہے کچھ کہنے نہ جائی کھوجت کھوجت امرت پیا من سات گر دیا کھرا کھرا آکھ سب کوئے کھرا رتن جوگ چارے ہوئے کھات پیانت موئے نہیں جانیا کھین مہموئے جا سبد پچھانیا استھر چیت مرن من منیا گور کر پاتے نام پچھانیا گگن گمبھیر گگنانترواس گن گاو سکھ سہج نواس گیا نہ آوے آئے نہ جائے گور پر ساد رہلائے گگن اگم اناتھ اجونی استھر چیت سماد سگونی ہر نام چیت پھر پوہی نہ جونی گرمت سار ہور نام بہونی ہر نام چیت پھر پوہی نہ جونی گرمت سار ہور نام بہونی واہِ گرو جی کا خالصان واہِ گرو جی کی فتح ویڑ ناو ویرود شریر کیوں نہ ملہے کٹ ہے من پیر رام کلی محلہ پہلا دکھنی او انکار